انسان دل داره. دل معشوق میخواد، محبوب میخواد. یه واقعیت، خوب دقت کنید. دل بی محبوب نمیشه، دل بی معشوق نمیشه. شیطان میکوشد معشوق دل شما چی باشه؟ باطل، عوامل شیطانی. خدا که شما رو دوست داره میخواد معشوق شما چی باشه؟ خدا و خدایی ها، ارزش های حقیقی. بیایم تو این عالم فعلا، شیطانی ها و خدایی ها، دوستان ناباب، دشمنان، مغرضین، عوامل گوناگون انحراف، اونا دلشون میخواد جوونا دلشون رو به چی بدن؟ به معشوقه های کذایی، به دلبستگی های اونچنانی که در اثر دل دادن به این عوامل شیطانی تو راه شیطان برن. انسان های الهی چی؟ میسوزن، قصه میخورن، رنج میبرن، فریاد میزنن، داد میکشن، مینویسن، خرج میکنن، چه میکنن که مردم دلشون رو بدن به معشوقه های ارزنده. یه پدر و مادر رو نسبت به بچه هاش در نظر بگیرید. بچه الان دلداده یه معشوقه آلوده شده، پدر مادر میگه آقا جون این تو رو بیچاره میکنه، دوست داری، میگیم دل به این نده. ولی اگر دوستای ناباب باشن میگن آقا برو به همین که دل دادی دل بشون، دلش برای این نسوخته، او میخواد خودشو و اهداف خودشو تأمین کنه. خدا میخواد ما دل رو به دلدادهایی بدیم که به دلبرایی بدیم که بیارزه دلداده اون دلبر بشیم. این هست؟ خب اگر ما بدانیم امامان چنین مقامی دارند و با نزدیک شدن به در خانه امامان شمه ای واگوز اون چه دیده ای مطرح میشه، یک شمه از اون چه که اونها گفتن چنان دل رو میبرد. این مثال رو باز به یه مناسبتی من یه وقت گفتم الان بگم. آقا الان بنده با شما جنگل رو دیدیم، دریا رو دیدیم، کوها و ستارگان و مثلا قناری و بلبل و آبشار و آب و اینا رو دیدیم. ما رو ببرن تو یک زیرزمین پناهگاه جنگی، 2 سال 3 سال 5 سال نمیتونیم از این زیرزمین بیایم بیرون. دیگه جنگل نمیبینیم، آبشار نمیبینیم، زمزمه بلبل نمیشنویم، اون زیرزمینیم. هی دلمون میگیره کی میشه از این زیرزمین بیام بیرون. چرا؟ چون جنگل رو دیدم، خورشید و ستاره رو دیدم، زمزمه بلبل رو شنیدم، میدونم اینجا نیست، لذا دلم هی تنگ میشه، هی میگم خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میگه از یه حرفا مفصل. چرا؟ چون من حالا یه بچه تو این زیرزمین به دنیا اومده، تو این پناهگاه به دنیا اومده، اصلا بیرون از پناهگاه رو ندیده، الان 3-4 سالشه. شما تو این پناهگاه نشستید، یه سوراخی تو این پناهگاه به سمت بالا پیدا میشه، یه شعاعی از آتش میاد تو خورشید، میاد تو زیرزمین پناهگاه، شما نشستی نگاه میکنی، آه میکشی، اشک میریزی، میگی یادش بخیر کجا بودیم، کجاییم، ای خدا کی میشه تموم بشه. این بچه نمیگه چی؟ میگه آه دیوونه شدی؟ ما که اینجا قضامون، اتاق خوابمون، آشپزخونمون، زندگیمون، همه چی روبره، برای چی اشک میریزی؟ میگه اونی که من میدونم تو نمیدونی، اونی که من دیدم تو ندیدی. دل وقتی علی رو شناخت به اندازه ای که میتونه علی رو بشناسه، علی جان تو رو به جان زهرایت، زهرا جان تو رو به جان علیت قسم میدیم که شعاعی از اشعه تابناک نور ولایتیتون را بر دل ما اون چنان بتابانید که دیگه هیچی غیر از شما برای ما جلوه نداشته باشه. یه ارزش. اونی که علی تو دلش تابیده، فاطمه تو دلش تابیده، حسن و حسین رو شناخته، امام زمان رو شناخته، نه به خاطر منفعت چند روزه دنیوی، به خاطر ارزش عالم معنا. هر کیو بخوای بهش بدی میگه برو این دام بر مرغ دگرنه، که عنقا را بلند از آشیانه، ما دل به دلبر دیگری داده ایم که این دلبرا دیگه برای ما جلوه نداره. اینا رو جمع کنید ببرید. و بعد دشمن میخواد دل شما رو به دلبرهای کلکی بده، دلبرای اصلی رو میخواد از شما بگیره. یه روز میگه امام علم نداره، یه روز میگه امام عصمت نداره، یه روز میگه امام قدرت شفاعت نداره، یه روز میگه امام یک انسان عادیه، یه روز میگه پیغمبرم مثل بقیه 23 سال توانست این مقدار یاد بگیره. کم کمی ارزش ها در نظر ما کوبیده بشه. اما دوست گله از دشمن نمی کند. دوست به دوستان همون جوری که هفته قبل گفتم گله میکنه یا تذکر میده. چرا کار نکنیم؟ چرا زحمت نکشیم؟ چرا وقت نگذاریم؟ تا هم در این زمینه قوی بشیم. با کمال تأسف هنوز ما رو تو عالم خشک، من از دو دستم این عالم، خدایا تو شاهدی به عنوان وظیفه دینی میگم، از دو دستم این عالم، یه دسته این حرفا که میخوانی، یه دستم خشک مقدسایه، دچار جمود فکری، اون معرفتی که از امام اونا میخوان ارائه بدن، اون امام به درد همون یه عده خاصی میخوره که اینو نمیشه امام شناخت. امامی که ما در مکتب تشیع میشناسیم که با تفکر و تعقل، با بینش فلسفی و عرفانی به عنوان مظهر تام اسم الله معرفی میکنن، که یه گوشش حکمت است، انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، اون وقت دشمن چقدر زیرک، هم دشمنانی که این حرفا میزنن اونا رو تقویت میکنه، هم دوستانی که امامان اینجوری معرفی میکنن اونا رو میکوبه.